gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 20 kwietnia, minęła 8. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosja wiele razy naruszała 30-godzinny rozejm, informują władze w Kijowie i niezależni obserwatorzy. Zero litości dla pijanych kierowców. Policja prowadzi kontrolę w całym kraju. Ponad 100 gigantycznych wielkanocnych jaj stanęło na londyńskich ulicach. Rosja wielokrotnie naruszyła już wielkanocny rozejm, informuje ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Potwierdzają to także dziennikarze monitorujący sytuację na froncie. Kijów mówi o atakach rosyjskich dronów i o strzale artyleryjskim w rejonach przyfrontowych, w regionach kurskim i białorockim. Najnowsze informacje ma Maciej Jastrzębski. Wielką sobotę Władimir Putin ogłosił wielkanocny rozejm, który ma obowiązywać do końca dzisiejszego dnia. Ukraina w odpowiedzi wstrzymała część działań wojennych. Projekt Deep State, monitorujący sytuację na froncie, podał, że wielkanocny rozejm Putina to kolejna pułapka agresora, który chciał odnieść jakieś chociażby drobne zwycięstwo dyplomatyczne. Dziennikarze projektu zapytali w nocy ukraińskich żołnierzy, czy poczuli rozejm. Odpowiedź w większości przypadków była negatywna. Agresor ostrzeliwał terytorium Ukrainy i atakował za pomocą bomb lotniczych i dronów. Żołnierze liczą, że w ciągu dnia rzeczywiście, chociaż na kilka godzin, Rosjanie wstrzymają działania zbrojne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie ma taryfy ulgowej dla kierowców, którzy łamią przepisy i powodują zagrożenie, przypominają policjanci, którzy w święta pilnują bezpieczeństwa na drogach. W całym kraju kontrolę prędkości, ale i trzeźwości kierowców prowadzi 5000 funkcjonariuszy. Jedyną metodą, żeby ruszyć w trasę naprawdę trzeźwym, jest tak naprawdę niestosowanie alkoholu nawet dzień wcześniej. Każdy organizm jest inny. Jeżeli już musimy jechać w trasę, spacer na najbliższą jednostkę policji, zbadanie swojego stanu trzeźwości. Zawsze po takiej imprezie poprzedniego dnia jesteśmy zdecydowanie gorszymi kierowcami, bo jesteśmy zmęczeni. Podkreśla Robert Opas z Komendy Głównej. Przed rokiem podczas świąt wielkanocnych policjanci zatrzymali prawie 1100 kierowców jadących na podwójnym gazie. Wielkanocne śniadanie dla osób potrzebujących w ponad 40 miastach. Fundacja Wolne Miejsce do świątecznego stołu zaprasza m.in. w Warszawie w hali Expo, ale także w Kołobrzegu, Elblągu, Olsztynie czy Katowicach. Prezes Fundacji Mikołaj Rykowski mówi o potrzebie zauważania drugiego człowieka nie tylko od święta. Podkreśla, że osoby, którym udzielana jest pomoc, muszą poczuć się godnie. Zapraszamy wszystkie osoby, i samotne, i bezdomne, i wykluczone, i na zakręcie życiowym. Miejsce znajdzie się każdej osoby. O 11 rozpoczynamy od złożenia sobie wzajemnych życzeń, od bycia ze sobą i pięknego, pysznego posiłku. Będzie żurek wielkanocny, będą kiełbaski, będą pisanki, będzie sałatka oczywiście żenowa, ale co najważniejsze, rozmowa z drugim człowiekiem. To, co w wolnym miejscu jest zawsze najważniejsze. Robimy to w wielu miastach, ponad 40 miast w Polsce. Cieszymy się, że w Warszawie też. Fundacja Wolne Miejsce organizuje kolacje wigilijne i śniadania wielkanocne od 20 lat. Za oceanem kolejna fala protestów przeciwko polityce prezydenta Donalda Trumpa. Tysiące osób demonstrowało w wielu miastach Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku protestujący nieśli transparenty wymierzone w politykę Białego Domu, skandując hasła sprzeciwiające się masowym deportacjom nielegalnych migrantów. W Waszyngtonie zwracali z kolei uwaga na zagrożenie dla norm konstytucyjnych, a w San Francisco kilkaset osób domagało się usunięcia Donalda Trumpa z urzędu prezydenta. W całych Stanach Zjednoczonych w najbliższym czasie zaplanowano około 400 demonstracji. Do udziału w nich wezwano wszystkich obywateli przeciwnych Donaldowi Trumpowi. Ponad 100 gigantycznych jaj wielkanocnych można znaleźć na londyńskich ulicach. Udekorowali je artyści z całego świata, także z Polski. Studio Oskara Zięby postawiło w City jajko stalowe. Artysta mówi, że by zobaczyć szczegóły, trzeba się trochę postarać. Jajko stoi w mieście, wypolerowane do jakości lustra weneckiego. Miasto oczywiście się rusza, miasto oczywiście żyje. Żeby dostrzec ten wzór, który jest wygrawerowany na powierzchni, trzeba jakby troszeczkę też zmieniać punkty patrzenia, bo cały czas nam się w tym jajku inne rzeczy odbijają. Anna Pakosz to artystka z Węgier. Przygotowała ogromną kraszankę, którą ustawiła w finansowej dzielnicy Canary Wharf. Widzimy tu mnóstwo zadrapań. Wyobrażałam sobie zrujnowany stary dom, którego ściany były wielokrotnie malowane. Ma historię, ma wiele warstw życia. Gigantyczne jaja można oglądać w Londynie przez najbliższy tydzień. Można je także wylicytować. Fundacja Elephant Family przeznaczy zyski na ochronę zwierząt w południowej Azji, między innymi słoni i tygrysów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela już cieplejsza i przeważnie słoneczna, tylko na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej więcej chmur i lokalnie możliwy przelotny deszcz. Na północy będzie też najchłodniej, 18 stopni, 22 pokażą termometry w centrum i na południe do 24 stopni na Górnym Śląsku. Autopromocja. Poniedziałek wielkanocny. Wiele dobrego w Trójce. Świąteczne, dwugodzinne wydanie muzycznej Poczty UKF. Chwilę po 12. Ulubione piosenki słuchaczek i słuchaczy Trójki. Zapraszam, Mariusz Owczarek. O 14.00 piosenki warszawskie. Autorzy tej książki: Jan Emil Młynarski, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. I Pablo Pawo w roli szefa tej ferajny. Pierwsze pytanie, które mam: dlaczego jest tak dużo piosenek o Warszawie? Zabrzmi muzyka, popłynie opowieść. W sam raz na wielkanocny poniedziałek. Do usłyszenia w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Dziś zapraszamy Państwa na spotkanie z Martyną Jakubowicz. Artystka opowie o swojej debiutanckiej płycie Makijaż, ale także o swoich pierwszych studyjnych nagraniach zarejestrowanych tu przy Myśliwieckiej 357 dla programu trzeciego. Do domu kiedyś trafisz, nie będziesz zawsze szedł. Kiedyś nie będziesz zawsze szedł. Cztery ściany, cztery krzesła, jeden stół i jeden piec. W studiu Martyny Jakubowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Prawda jest taka, że kiedy rozmawiałem z tobą ładnych parę lat temu, kiedy startowaliśmy z cyklem Historia pewnej płyty, mówię, może byśmy zrobili coś o płycie Makijaż, a Martyna odpowiada mi: przecież ja nic nie pamiętam. A potem się okazuje, że Martyna wydaje potem całą książkę, gdzie pamięta nie tylko siebie, ale również całe życie swojej rodziny od samych początków bez mała. Ta kariera to już dopiero jest tak mniej więcej w jednej trzeciej książki. Już nie wszystko pisałam, bo wiesz, no takich wspomnień jest tak strasznie dużo, to musiałabym osobną książkę napisać tylko o tym. No, nie takie było założenie. Słuchaj, wiesz co, nie, chciałam, że tak powiem, być uczciwa i wczoraj jadąc do Warszawy przesłuchałam sobie i mam taką płytkę kompaktową wypaloną. Są te nagrania radiowe, wszystkie pierwsze tutaj trójkowe i jest Makijaż. No więc posłuchałam sobie tego wszystkiego, a ponieważ bardzo mi te czasy są dla mnie szalenie dolegliwe, ponieważ czasy pierwszych moich płyt wiązały się z pewną jakością nagrań i z tym, że no, nie myśleliśmy o pieniądzach, bo nie było de facto tychże pieniędzy. Po prostu się płyty wydawało, czy w polskich nagraniach, czy potem też były tak zwane polonijne wydawnictwa. To było też możliwe. Przecież I Ching tak został wydany przez wydawnictwo polonijne. W każdym razie, co chcę powiedzieć? To był Savitor, tak, już nieistniejący. Tak, i był Savitor nieistniejący. Chcę powiedzieć tylko tyle, że po prostu po pierwsze, to nie wiązało się z tak ogromnymi kosztami jak w tej chwili, bo ja postanowiłam, że ja nie chcę już nagrywać niczego, wiesz, w jakichś studiach komputerowych, miksowanych na komputerach, wszystko, wiesz. Ja nie lubię cyfry. Cyfra dla mnie jest nawet, wiesz, mistrzowsko zmiksowana. Ona i tak nie uzyska się takiego brzmienia, jak się uzyskiwało na analogowym nagraniu, tak? Czyli tego takiego tej jakości, takiej, to jest takie mięso, wiesz, to nie jest głębi. Takiej głębi. To jest tak, wiesz, takie wszystko jest zimne i płaskie w tej chwili. I zresztą ja wiem, na czym to polega, że to są kalkulacje finansowe, że to będzie odsłuchiwane, wiesz, na jakichś tam smartfonach, wiesz, takiej jakości, co to ja w ogóle tego nie uznaję, bo ja mam na przykład, wiesz, mam kolumny Voxa w domu i mam Bozego, wiesz, więc dla mnie to smartfon to jest w ogóle rzecz nie do pojęcia. Ale chcę powiedzieć, że ja miałam takie też ogromne właśnie szczęście, że, bo można było powiedzieć, że nieszczęście właściwie, bo chodzi o pieniądze, tak? Ale ja nie myślałam wtedy o pieniądzach. Mi chodziło o to, żeby nagrywać swoje piosenki i miałam takie szczęście, że właśnie miałam możliwość czy nagrania tutaj w Trójce, teraz w studiu Agnieszki Osieckiej i to były analogowe nagrania i tak samo pierwsze płyty moje były analogowe. No, to w ogóle, no co będę Tomek ci mówić? No. Jak ktoś poważny słucha muzyki, to wie, o co chodzi. No. Zresztą w książce wspominasz, że gdyby ktoś zapytał cię o początki kariery prawdziwej, to były te nagrania trójkowe. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. On już nie jest taki zaraz, żeby skarżyć się na los, ale idzie mu tak źle, jak może iść. Zmarł brat, znów jest sam, opuściła go kobieta i co gorsza, ciągle piwo mu się śni i czuje się jak pusta puszka na śmietniku. Już taki los wśród śmieci blisko dna. Wypluli go od tak, otworzyli go kluczykiem, a co gorsza, nawet piwa już w nim brak. On nie będzie prosił Boga ani ludzi o ratunek. Żeby prosić, trzeba wierzyć, że ktoś da. Ale opowiedz troszkę o tym, co było jeszcze wcześniej, bo nigdy nie rozmawialiśmy o tych czasach prehistorycznych, kiedy chwyciłaś za gitarę, starałaś na scenie. O mamutach i dinozaurach? Słuchaj, też piszę o tym, że była ta scena w klubie Remont. I tam się pojawiały różne postaci. Też ja grałam Michał Łuszczyński, Lone Star, tak zwany, on grał country. Piotrek Pastor, który taki był też właściwie folkowym wykonawcą. Potem zaczęli się pojawiać punkowcy, Tomek Lipiński, pamiętam, Ryleski. No taki underground właściwie. I tam się po prostu przychodziło i się grało. No, taka fajna sytuacja dla jakiejś tam grona ludzi, którzy przychodzili, żeby tego słuchać. I taki, myślę, całkiem naturalny, wiesz, przymierzam się do napisania książki o Dylanie w taki trochę inny sposób i tam to jest bardzo też ładnie ta jego kariera pokazuje, że się zaczynało gdzieś tam na ławce, na schodach, na ulicy, w klubie takim studenckim, w klubie folkowym, już jak ten zrobił się taki boom na muzykę folkową, jak on się przeniósł do Nowego Jorku, no to te klubiki były malutkie i tam się grało i tam się ludzie spotykali, więc tu jest pewnego typu jakby analogia, tak, w początkach naszej kariery, no. Oczywiście kariera amerykańska to jest zupełnie coś innego niż kariera polska. Niepublikowane nagranie z archiwum Polskiego Radia. Wszystko to się zdarzyło pewnej smętnej niedzieli w niezłej knajpie za miastem, a żebyście wiedzieli, pewnej knajpie za miastem, żeby wszyscy wiedzieli. Jeden facet przy barze chyba nieźle był zgrzany, nie wiem co się zdarzyło, nie wiem co tam mu było, co mu z życia ubyło. Czy to wszystko przez walkę, czy to przez miłość, czy przez walkę coś tracił, czy coś przegrał przez miłość. Coś zamówił, coś mówił, coś koniecznie chciał wrzeszczeć, trzeba było go prosić, żeby mówił, nie wrzeszczał, coś bełkotał o wnętrzach, coś o kwiatów naręczach, chciał w kłopotach wyręczać, sam trudności nastręczał. Powiedzieć, że chciał stać, nie chciał siedzieć, w końcu poszedł odsiedzieć. Dziś już dawno po biedzie i po wspólnym obiedzie. Czego jeszcze nie wiecie. Więc opowiedz o tych pierwszych koncertach, pierwszych graniach. Słuchaj, wiesz co, no ja się głównie uczyłam grać na gitarze, miałam tak fajny, mój mąż sprowadzał ze Stanów takie pisemko folkowe, Sing Out, to chyba też Pete Seeger w tym maczał palce, z tego co pamiętam, ale nie jestem do końca przekonana. I ja się uczyłam, tam były płytki takie plastikowe, takie u nas też się robiło kiedyś jeszcze za komuny, takie single na... Jak pocztówki dźwiękowe? Te pocztówki dźwiękowe, tak, i tam były takie to i na podstawie tego ja się uczyłam, potem też John Baez, sporo piosenek i właściwie można powiedzieć, że początki ja mam zdecydowanie folkowe. Zresztą słuchając tych starych nagrań trójkowych, to na przykład w tej piosence, w tym nagraniu piosenki Dylana Znów będę wolna, no to tam ewidentnie słychać jednak te wpływy Baezówki w tym wokalu. No a potem dopiero przyszedł, wiesz, blues, jakieś rock'n'rolle, Stonesi, Dorsi, Pink Floydzi. W Remoncie na dole grałam folkowe, grałam Baez, grałam swoje piosenki. No i potem i ta jesień z bluesem pamiętna. No właśnie, Białystok był miejscem, w którym chyba się wszystko wybuchło. Tak. Opowiedz troszkę o tym pierwszym koncercie, taki ważny wiesz tam. Wiesz co, no to właśnie ludzie zadecydowali, bo ja nie miałam w ogóle w planie żadnej tak zwanej kariery. No zresztą, wiesz, no rynek polski opierał się głównie na festiwalu piosenki żołnierskiej, radzieckiej oraz Opole oraz Sopot. Mhm. No więc gdzie ja tu miałam? Na piosenka radziecka nie, piosenka żołnierska tym bardziej nie. Sopot, no to już to były orkiestry i wysokie schody. I schody i tak. No Opole, ale Opole też było w zasadzie, powiedzmy sobie, była to sztuka estradowa, jakbyśmy na to nie patrzyli, tak. I zresztą były świetni wykonawcy, tak, no bo przecież i Demarczyk, i Niemen, i panie śpiewające wspaniale, czyli i Krysia Prońko, i Alicja Majewska, i Ali Babki, i Woźniak. No, można by było po prostu wymieniać Załucha, Andrzej Dąbrowski. No wiesz, to mogłabym to wymieniać i wymieniać i wymieniać. No ale ja jakoś z tym moim upodobaniem do Amerykany tak zwanej, bo to są moje korzenie, nie uplasowałam się nigdzie jakby, więc zostałam... Przy jesieni z bluesem. Tak, zostałam tak trochę przy jesieni z bluesem, ale no po prostu byłam taką dziewczynką dość nieśmiałą i zagubioną z gitarą, która gdzieś tam grała w klubach. Po prostu ludzie chcieli tego słuchać w ilości większej lub mniejszej. Niepublikowane nagranie z archiwum Polskiego Radia. Ludzie mówią, wszystko się zmienia, lecz wiem, że długo trzeba iść, więc wszystkich ludzi znam z imienia, których spotkałam aż do dziś. Rozbój śnie świt nade mną, od zachodu aż po wschód. Jeszcze chwila, jeszcze dzień, wolna będę znów. Ludzie mówią, każdy drży o życie. Mówią, że z wyżyn łatwo spaść. Ja jednak widzę swe odbicie wysoko w niebie pośród gwiazd. Rozbój śnie świt nade mną, od zachodu aż do wschód. Jeszcze chwila, jeszcze dzień, to jeszcze jest jedna rzecz, o której musimy opowiedzieć, jak już jesteśmy w tamtych dawnych czasach, czyli znowu Myśliwiecka, znowu studio wówczas M1, czyli sesja I Ching. Tak. To też chyba bardzo ważny moment w twoim życiu. I spotkanie z mnóstwem muzyków, choćby z Wojtkiem Wagleckim, z którym potem pracowałaś. Tak, tak. No, powiem tak. No, ja byłam jedyną wokalistką na tej płycie, ale oczywiście ja nie miałam w ogóle żadnego wpływu, co muzycy tam zagrali. Ja przyszłam już zaśpiewać, jak wszystkie dźwięki inne, cały podkład został zarejestrowany. No, to było takie zajście, powiedzmy sobie, z amerykańskich lat 60., czyli spontaniczne i wolnościowe, po prostu. Każdy... 82 rok, stan wojenny. Stan, tak, właśnie, widzisz. Wolnościowe. Życie składa się z paradoksów. Opowiedz troszkę o tej sesji. Wiesz co, nie przesiadywałam tam. No, muzycy, to co ja uczestniczyłam w takich sytuacjach, kiedy to był taki spontan, czyli na przykład się próbowało czegoś, to nie wychodziło. No to dobra, no to spróbujmy inaczej. No to Wagiel, pamiętam, tam się zastanawiał, bo jakieś chórki układał, nie mógł do końca tego wymyślić, w końcu wymyślił i śpiewaliśmy te chórki, tam w ogóle były osoby śpiewały, które nigdy w życiu zawodowo nie śpiewały. Wiesz, no to było takie, trzeba było coś zrobić, to się to po prostu robiło. No, wychodziło dobra, nie wychodziło drugie dobra. Nie wychodziło, to się wracało do domu i myślało się, jak to zrobić. No Wojtek na przykład tak robił. Jak nie wychodziło, to jechał do domu, wracał za 2 tygodnie. Wiesz, to była sesja luksusowa. Radio było puste. Radio było puste, wiesz. To swoją drogą potem dzięki tej sesji chyba troszkę powstał zespół Morawski, Waglewski, Nowicki, tak, Hołdys. Tak. No i Martyna Jakubowicz, która zaśpiewała dwa zupełnie inne utwory od siebie, czyli tam Słuchaj Mętry był takim, właściwie ja nie lubiłem tego utworu nigdy, szczerze mówiąc. Oraz Kołysanka dla misiaków, która... Karim była... ostatnio mi powiedział, że nie lubi tej piosenki. A ja posłuchałam tego i sobie pomyślałam, czemu oni tak tej piosenki nie lubią? Nie rozumiem tego za bardzo. No ale wiesz, no. No bo w ustach Martyny Jakubowicz Słuchaj Men. No tak. No tak to brzmi, no ja rozumiem. No. A to autor tak napisał. Ja zaśpiewałam. Nie, wiesz, no. Dobra, pomińmy to, ale jest Kołysanka dla misiaków, czyli chcę ci dać trochę wiary w cud. Nie mylić z Kołysanką dla misiaków Kasi Nosowskiej. No i to jest oprócz betonów piosenka, którą ja muszę zaśpiewać na każdym koncercie. Niezależnie, czy będę grała w przyszłości folk, rock, country, czy cokolwiek, to jest piosenka, która musi być zaśpiewana, koniec, kropka. I tak troszkę matka dla Kołysz mnie. No tak. W tym pokoju bardzo cicho dziś. Po trzech dniach nareszcie śpisz gdzieś za drzwiami. Został ból. Całych siebie chcemy dać. Kilku ludzi dobrze nas zna, tylko czasem słabnie nam puls. Już dobrze już. Zacząć malować bez farb. Przeklinamy dzień za dniem. Śpisz, bo życie nie jest snem. Taki ciężar tylko zgina ci kark. Pamiętam, chyba po raz pierwszy usłyszałem cię dopiero przy utworze Gdzieś Między, ale też widząc program telewizyjny, do którego też nagrałaś te kilka utworów. Między innymi Znów Będę Wolna w wersji zupełnie innej niż potem na płycie z Dylanem, którą zresztą mam. Tak. W dłoni. No właśnie, były te pierwsze nagrania trójkowe, potem był duży szok, bo płyta już nagrywana zupełnie w inny sposób, w innym składzie, no bo tu się pojawił już Andrzej Nowak, który też, no nie da się ukryć, że mocno wpłynął na brzmienie twojego zespołu. No tak, no ale to wyniknęło jakby z jakichś tam bardziej osobistych konfiguracji. Natomiast powiem tak, ja nie lubiłam tej płyty, ponieważ ja nie jestem wokalistką rockową w żaden sposób. I zarówno płyta Makijaż, jak i płyta Bardzo Groźna Księżniczka, wydawało mi się, że to, no że okej, fajnie, piosenki, fajnie zagrali w ogóle chłopacy, wszystko fajnie, ale że jednak jakby to nie jest takie moje miejsce. Ale po bardzo wielu latach, kiedy człowiek już troszeczkę jest bardziej zdystansowany i mniej się skupia na sobie zdecydowanie, tylko patrzy bardziej tak... całościowo, zacząłem się zastanawiać. Może też pod wpływem ludzi, którzy piszą w mediach społecznościowych. Ja zawsze ich recenzje, dla mnie są może ważniejsze niż recenzje dziennikarskie. No i oni jakby uznali, że ten makijaż jest taki kultowy i że on jest po latach, że oni tego słuchają, że to była najważniejsza płyta jakby w tym okresie dla nich i no i tyle. No i powiem ci, że tak, po pierwsze rzeczywiście makijaż, po pierwsze tak, świetni muzycy. Zestaw taki, powiedziałam, że gdybym wtedy więcej używała głowy, czyli gdyby to było teraz, pewnie bym się nie zdecydowała, bo część heavy metalowa, czyli Jasiu Niekrasz i Andrzej Nowak. Mój gitarzysta Czarek Bieżniewski, który nagrywał ze mną wszystkie piosenki właśnie w trójce. Andrzej Ryszka na bębnach i on właśnie taki był bluesrockowy bębniarz, grający też, potrafił bardzo mocno grać. I Rysio Skibiński z Kasy Chorych. No i co? No i powiem ci tak, abstrahując, może można by się tam było przyczepiać do jakichś spraw formalnych, ale przede wszystkim w tej płycie jest energia. Jest jakaś taka świeżość, słuchać też zaangażowanie tych muzyków. No ja byłam wtedy taką dziewczynką, tutaj postanowiłam, że no trudno, może to nie jest do końca to, co ja bym tak najbardziej chciała, ale jest okej, jest fajnie, no więc trzeba się wyrabiać i trzeba śpiewać, więc się tak więc spięłam w sobie. I ma to jakiś ciężar gatunkowy, no. Nie chcę sama sobie kadzić, bo to by było bez sensu. No ale po latach słuchać tej płyty z dużą przyjemnością. Ja się ale słuchasz, właśnie, ale ja słucham tego w drodze i słucha się tego z dużą przyjemnością. Chociaż nie ukrywam, że jak się płyta ukazywała i ja słyszałem te inne wersje niż te wersje radiowe, to było trudno się przestawić. To uważałem, że te radiowe były fajniejsze. Nie, tak. Po co kombinuję? No one były bardzo fajne i one, powiem ci szczerze, że one najbardziej do mnie przylegały. Przez to, że jednak był ten fingerstyle tego Marka Śniecia, gitarka właśnie, że to było takie, wiesz, dziarskie granie, ja potem się zrobiłam dużo bardziej melancholijna. I te pierwsze nagrania najbardziej do mnie przemawiały i przystawały. No i tyle. No ale to wiesz co, w trójce byli fantastyczni muzycy, którzy przychodzili po prostu, bo nagrywali w trójce i to na ogół byli muzycy zawodowi po Bednarskiej lub po wyższych szkołach muzycznych. No wiesz, ja nie miałam menadżera, nie potrafiłabym wtedy jakby ogarnąć swoich spraw i też nie sądzę, abym się sprzedawała, a potem no niefartownie może dla mnie, a fartownie dla szczęście dla rynku muzycznego polskiego, nastąpił ten boom rockowy lat 80. Posłuchaj, możny władco prawych i zdrożonych. Jeszcze kiedyś spojrzę w twe oblicze. Dosyć już mroku, pokrętnych wyroków. Jeszcze ci kiedyś każdy z nich wyliczę. Władco światła, władco ciemności. Obchodzisz się z nami chyba zbyt surowo. Popatrz na stare, zbielałe już kości. Tych, co płacili głową. Płacili głową. Na płycie zabrakło gdzieś między. To był twój pierwszy wielki przebój. Ale nie, no wiesz co, bo gdzieś między to jest w zasadzie taka piosenka folkowo-kantrowa. No więc weź ty po prostu wytłumacz muzykom heavy metalowym, jak mają zagrać folkowo-kantrową piosenkę. Oni i tak się bardzo spieli, żeby zagrać, która to faza. I to wyszło jak wyszło, no więc nie, no ja chciałam, wiesz, nie chciałam po prostu mieć sytuacji w studio takiej, że zacznie się rozmyślanie właśnie, co z tym fantem zrobić. Nie, gdzieś między to jest, wiesz, to jest fajna piosenka taka, jaka jest. I ja nawet, powiem ci szczerze, nie śpiewam jej na koncert. Ja w ogóle nie śpiewam tych pierwszych piosenek trójkowych, bo one są dla mnie tak fajne ten sposób, w jaki zostały nagrane w trójce, że nie bardzo, wiesz, mam ochotę to ruszać. Nie bardzo mam ochotę. Wolisz, jak to brzmi radiowo po prostu? Tak, tak, zdecydowanie, tak. Czyli przed koncertem powinnaś włączać po prostu jako rozgrzewanie piosenki trójkowej, a potem koncert. Tak, a potem koncert, tak. Czasem myślę, że jestem grzesznicą. Czasem myślę, że a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Błędy i skazy i nie wiem, kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak tak? Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem spędzam swe dnie. To w takim razie jeszcze, no, utwory, o których musisz troszkę powiedzieć własnymi słowami, które są, są na tej płycie. W domach z betonu. Utwór, no, w domach z betonu też uważam, że nie powinnam tego drugi raz nagrywać, bo trójkowa wersja, która stała się hitem, jest najlepsza. Także, no ale trafiła na tą płytę. Która to faza, która w zasadzie też jest... Ale zostańmy jeszcze przy domach z betonu. Odpowiedz troszkę więcej. Nie, no ja się migam, bo wiesz co, Ja wiem, że nie lubisz mówić o tym. Nie lubisz tego domu z betonu, o czym piszesz w książce, myszy, karaluchy i tak dalej. Słuchaj, taka była prawda. No to mieszkanie na Stegnach to była taka upiorność. Walka o byt. Wiesz co, no nie, no to jest wymyślona historia. To zresztą mój były mąż, który napisał ten tekst, opowiadał gdzieś tam, że ta pani, co się rozbierała, to może to jest część prawdy, a reszta jest zmyślona. No więc... To jest sąsiadka z okna. Tak, gdzieś tak, no. Także tyle. Wiesz co, ja ci coś powiem, jak masz takie... Powiem ci, dlaczego ja mam taki specyficzny stosunek do tej piosenki, ponieważ ludzie zawsze chcą w domach z betonu, bo mają jakieś sentymenta. Natomiast ja uważam, że zrobiłam, nagrałam, zaśpiewałam, skomponowałam wiele dużo lepszych piosenek. I to jest taki rozdźwięk pewnego typu. Nie chciałabym mieć obrzydzenia do tej piosenki i mówić sobie, nie, no dobra, nie będę tego śpiewać, bo to nie jest takie fajne. Ja zrobiłam fajniejsze piosenki, tego nie będę śpiewać. Nie, śpiewam zawsze na koncercie. W jakiś sposób mam sentyment do tej piosenki. Natomiast no, taka jest zasada niestety hitów, wiesz, że hity są zauważalne, a nawet fajniejsze piosenki, które zrobiłeś, są mniej zauważalne. Ale no, tak się dzieje, wiesz. Były piosenki J.J. Cale'a, które on śpiewał i które były częścią jego repertuaru, nigdy nie stały się hitami, tak? A wziął to Eric Clapton i zrobił z tego hit. No więc tyle, no. Nie wiem, ludzie mają po prostu swoje gusta i... branża, że tak powiem, komercyjna dobrze o tym wie i robi się aranże piosenki pod gusta publiczności. Nie lubisz robić, nie będziesz robiła. Nie będę tego robiła. Znaczy nie ze złośliwości żadnej, tylko... Nie tylko masz takiej potrzeby. Ja mam, mój przekaz, wiesz, jest inny, tak? Czyli ja śpiewam, bo tak czuję, bo to jest moje życie, bo był, nie wiem, wtorek padał deszcz i dlatego napisałam piosenkę taką, a w środę już nie padało, tylko świeciło słońce i napisałam piosenkę inną, tak? Ja nie myślę o pieniądzach, jak siedzę z gitarą i śpiewam, bo robię to z przyjemnością i dla przyjemności swojej, a jeżeli mogę potem to przenieść na scenę, żeby jeszcze ktoś miał z tego jakąś frajdę, no to jest tylko fajniej, no. Obudziłam się później niż zwykle, wstałam z łóżka, w radio była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny w świerszczykach. Przeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia, rusz się przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości. jaki był odbiór wtedy dziennikarzy i fanów, kiedy usłyszeli tę płytę? To było bardzo różnie, ponieważ to nie była płyta ewidentnie bluesowa, w związku z tym dziennikarze bluesowi wieszali na mnie psy. Dla nich to nie była w żaden sposób, oni nie wiedzieli właściwie, co to jest, bo to są takie, wiesz, klisze, które są w mózgu, jak słuchasz bluesa i słuchasz, nie wiem, Claptona, Hookera, B.B. Kinga, no to nie przypominało tego. A Polska niestety również polega na tym, że wiele utworów to jest mniej więcej prawie jeden do jednego kopia po prostu muzyki zachodniej. Mhm. Jak ktoś dużo słucha, to niewątpliwie będzie wiedział, o co chodzi, i to się działo z głowami redaktorów muzycznych tak zwanych bluesowych. Ale wiesz, miałam też dużo pozytywnych, wiesz, recenzji. Ludzi, którzy no, mieli bardziej otwarte głowy. No i tyle, wiesz, no co tutaj dużo mówić. Tak czy owak były to piosenki, które zostały zagrane w taki, a nie inny sposób. I to jest taka kontynuacja, bo w zasadzie każda moja płyta to są piosenki, które są zagrane w taki, a nie inny sposób. I ja za to sobie cenię muzykę amerykańską, że oni po prostu mają taki talent i taką tradycję w ogóle, że jest babka albo facet z gitarą siedzi, gra piosenkę i to jest jakby punkt wyjścia. Ja słuchałam sobie dużo jakiś czas temu Bonamassy i nie pod kątem jego wirtuazerii jako gitarzysty, tylko mnie interesowało, jak on po prostu komponuje te piosenki. I to jest wysokiej klasy zawodowstwo, tak? Tylko że on się uczył już, jak był małym chłopcem, jak grać na gitarze i jak komponować, i jak aranżować i tak dalej. Powrócą raz jeszcze do mnie. Kiedy będę starą kobietą, czasem będę słowika słuchała. O straconej wolności pomyślę, o mężczyznach, których kiedyś kochała. Posłuchałem tej płyty, to pomyślałem sobie, że takim utworem, który troszkę gdzieś tam się zgubił, zresztą był grany w Trójce, czyli Rosa taka sama od lat. To taka piosenka troszkę zapomniana. Tak, i ludzie też bardzo lubili tą piosenkę. Śpiewam ją teraz, jak właśnie grałam z Jankiem i z Darkiem te promocyjne te koncerty. Myślę, że siła tej piosenki, że ta piosenka przylega do tamtych lat i że siła tej piosenki przez ten upływ czasu gdzieś tam się straciła. To wiesz, ja ją śpiewam, ja ją lubię bardzo. Ale to już nie jest ten czas. Teraz, wiesz, jest aplauz, jak są domy z betonu. Największy przebój. No nie narzekajmy. No, jeszcze była, kiedy będę starą kobietą, no, czego nie śpiewam absolutnie. No, śpiewasz drugą wersję. Czasem zdarza mi się, że śpiewam drugą wersję. To akurat bardzo pięknie Janek Smoczyński z Darkiem Afeltowskim to zagrali. Janek zaaranżował tam też całą elektronikę, ale wiesz, piosenki pochodzą z pewnego konkretnego czasu, przystają do tego czasu i bardzo często się zdarza, że część z nich po prostu tak przylega do tej przeszłości, że już nie bardzo da się to, że tak powiem, przenieść w teraźniejszość. Leżę w łóżku i coś mi się śni. Widzę ludzi, słyszę ich krzyk, unosi się gęsty kurz. Silne ramię czuję przez sen, młyński kamień widzę na dnie, dookoła nas zapach mchu. Walczysz nocą, walczysz ze mną za dnia. Kto księżniczkę, kto wikinga tu gra? Świat skurczył się niby loch. Krople rosy chłodzą mi twarz. Ile wiary zdołam ci dać, nim zgubi nas ciągła gra. Nie ciebie mam, lecz twój strach. Nie ciebie mam, lecz twój strach. Stare zamki zniszczył już czas. Tamci ludzie już nie pójdą przez las. Nie będzie mech niósł ich stóp. Mija siła starych murów i krat. Tylko rosa taka sama od lat i milczy las niby grób. Moja dłoń zaciska się w pięść. Taka silna między nami ta więź, że coraz mniej życia w nas. Walczysz mieczem i zgubi nas miecz. Była miłość, dogania ją śmierć. Zapada noc pełna zjaw. Nie ciebie mam, lecz twój strach. Nie ciebie mam, lecz twój strach. Jak się czułaś w momencie, kiedy zamieniłaś te małe przestrzenie jak remont na hale i wielkie otwarte przestrzenie? Jak byłam bardzo młoda, nie lubiłam dużych przestrzeni, ogromnych ilości ludzi, bo nie cierpię na agorafobię, ale tłum jest dla mnie taką sytuacją głęboko stresującą. W ogóle. Więc wychodzenie na scenę, jak stoją, a jeszcze trzeba brać pod uwagę za komuny, że ludzie byli naprawdę młodzi, nafaszerowani taką furią potworną i taką frustracją, że oni musieli odreagowywać. Stąd też uważam, że dlatego taki boom muzyki rockowej, że oni chcieli po prostu iść na koncert i tam po prostu szaleć. No więc moja muzyka jakby nie powodowała. To musiało być perfekt, to musiało być TSA, to musiały być takie kapele, które naprawdę głośno i ostro grały. No bardzo się bałam, miałam ogromny stres. Myślałam, że nie wyjdę na scenę bardzo często. No to były straszne rzeczy. Teraz, wiesz, ja już grałam po prostu wszędzie. W sali kongresowej, w Jarocinie, na halach, na stadionach sportowych, w klubach, w domach kultury, w teatrach, na fontannie, pamiętam, grałam też z Jurkiem i z Rafałem. Taki był koncert śmieszny. Więc człowiek jakby, no właśnie, jak jesteś profesjonalistą, grasz dla ludzi, no to grasz, ja mówię, nawet jak stoi jedna osoba, to też dla niej grasz, po prostu. I tu nie ma co. No nauczyłam się, musiałam się nauczyć odrzucić stres i robić swoje. No i koniec i kropka. Teraz to nawet lubię, teraz mi nie przeszkadza.